To od dziś stosuję ProLiwer. Suplement diety ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 10 lutego, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zbada budynek, którego dach przygniótł 4 osoby w Bukowinie Tatrzańskiej. Zginęła matka i jej 2 córki. O historii i zmianie postrzegania dziejów Polski przez inne państwa mówił w rozmowie z internautami premier. Europosłowie chcą uregulowania sposobu korzystania ze sztucznej inteligencji. Przygotowali wniosek do Komisji Europejskiej. Do 3 wzrosła liczba ofiar tragicznego wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej. Wieczorem w szpitalu w Nowym Targu zmarła 21-letnia kobieta przygnieciona przez zerwany dach wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Wcześniej na miejscu wypadku zmarły matka 21-latki i jej 15-letnia siostra. Prokuratura rejonowa w Zakopanem zbada budynek, z którego wiatr zerwał dach. Jacek Dyka z prokuratury rejonowej w Zakopanem wyjaśnia, że wypożyczalnia mogła być samowolą budowlaną. Prawdopodobnie wiemy, że jest to samowola budowlana, więc budynek usadowiony bez zgłoszenia czy stosownych pozwoleń, natomiast głównie to wady konstrukcyjne będą nas interesować. Rozumiem, że jest podmuch wiatru, ale jesteśmy jednak w terenie górskim, były ostrzeżenia, poza tym też wiemy, jaka jest charakterystyka tutaj wiatru halnego i innych wiatrów, więc to jest pytanie też właśnie, kto ewentualnie wydał zgodę na, czy wydał to. Będziemy badać, ale czy nie była wadliwa ta konstrukcja. W szpitalu jest 16-latek, który ma uraz głowy i stłuczony bark. 5. poszkodowanym jest mąż zmarłej kobiety, który po urazie psychicznym również trafił do szpitala. Z powodu bardzo silnego wiatru prądu nie mają ponad 42 tysiące odbiorców. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, największe problemy są w województwie śląskim, świętokrzyskim i małopolskim. Od wczoraj do dziś popołudnia strażacy wyjeżdżali ponad 4100 razy, by usuwać skutki wichur. W wielu miejscowościach zabezpieczali uszkodzone dachy, mówi Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Interwencje strażaków związane są przede wszystkim z usuwaniem tysięcy połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. W ponad 220 przypadkach strażacy wypompowali wodę z piwnic zalanych obiektów oraz dróg. W ciągu kilkunastu najbliższych godzin będzie nadal mocno wiało. W serwisie wywiad premiera w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki mówił m.in., że różne aspekty polskiej historii są za granicą coraz lepiej rozumiane. Szef rządu zauważył, że zmienia się również postrzeganie dziejów Polski przez inne państwa. Odnosi się to m.in. do okresu II wojny światowej. Kilka lat temu mówiło się o polskich obozach śmierci, mówiło się o współwinie polskiej za Holokaust, za straszne zbrodnie, ludobójstwo. Dzisiaj coraz więcej mówi się o prawdzie wołyńskiej. Dzisiaj prezydent Steinmeier 1 września, kanclerz Merkel 6 grudnia, kilka miesięcy temu, mówią o winie niemieckiej. Coraz więcej ludzi i w Polsce, i za granicą rozumie prawdę historyczną, a wraz z tym można dużo łatwiej bronić dobrego imienia Polski. Mateusz Morawiecki przypomniał także, że 2020 jest rokiem 3 ważnych rocznic: stulecia Bitwy Warszawskiej, 80-lecia zbrodni katyńskiej i 40-lecia powstania Solidarności. Europosłowie chcą wezwać Komisję Europejską do uregulowania sposobu korzystania ze sztucznej inteligencji na terenie wspólnoty. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie odpowiednich informacji dla konsumentów, zagwarantowanie nadzoru nad sztuczną inteligencją przez ludzi oraz przeciwdziałanie przypadkom dyskryminacji. Po południu odbyła się debata w tej sprawie w Parlamencie Europejskim. Mieszkańcy Unii Europejskiej nie mają pojęcia, kiedy ważne dla ich życia decyzje podejmuje sztuczna inteligencja, mówiła dziś sprawozdawczyni raportu w tej sprawie europosłanka Petra de Sutter. Automatyczne procesy decyzyjne wykorzystywane są na przykład przy ocenie zdolności kredytowej, analizowaniu badań medycznych albo w procesach rekrutacyjnych. Według Petry de Sutter Komisja Europejska powinna zadbać o to, by obywatele wiedzieli, kiedy o ich przyszłości decyduje algorytm. A jeśli będą czuli, że zostali potraktowani niesprawiedliwie, czy będą mogli poprosić o przejrzenie sprawy przez człowieka? To demand a human review. Europosłowie nie negowali, że sztuczna inteligencja przynosi olbrzymie korzyści w praktycznie wszystkich dziedzinach. Według deputowanych pojawia się jednak zagrożenie, że niektóre algorytmy mogą dyskryminować. Na przykład program szukający kandydatów do pracy może automatycznie dawać niższe oceny kobietom. Przepisy przygotowywane przez komisję mają temu przeciwdziałać. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport w Trójce. Tomasz Gorazdowski. W meczu siatkarzy w Plus Lidze Czarni Radom pokonali Asekoresowie Rzeszów 3-0. W rozgrywkach Pań Pałac Bydgoszcz wygrał z Energą MKS-em Kalisz 3-0. Jutro w Łodzi odbędzie się Orlen Cup. Międzynarodowy meeting lekkoatletyczny. Na starcie zamelduje się spore grono gwiazd światowej królowej sportu, w tym nasi wybitni lekkoatleci. Na miejscu jest Krzysztof Łoniewski. Na starcie w Łodzi zobaczymy m.in. byłą halową mistrzynię świata w skoku wzwyż Kamilę Litwinko. Z Atlas Areną ma same dobre wspomnienia. Stąd mamy bardzo dobre wyniki, bo chyba 198 i dwa razy 197, więc jakbym to powtórzyła, no to wyjadę z Łodzi bardzo szczęśliwa. Jeszcze lepiej łódzkie zawody wspomina były mistrz Europy w pchnięciu kulą Konrad Bukowiecki. Przed rokiem wygrywałem kiedyś jeszcze chyba pierwszą chyba edycję też wygrałem, jak mi się wydaje, że już dwa zwycięstwa tego meetingu mam za sobą, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było trzecie. Przed rokiem w konkursie skoku o tyczce zwyciężył Paweł Wojciechowski i chciałby sukces powtórzyć, ale na razie żyje sobotnim skokiem po rekord świata Armanda Duplantisa. Ja nie widziałem skoków nigdy Siergieja Bubki, nie miałem takiej okazji, ale czegoś takiego, co robi Mondo, to jeszcze nie widziałem. To jest gość, myślę, którego przez długi czas nikt nie będzie mógł zatrzymać. W Łodzi Mondo zabraknie. Zobaczymy za to w akcji aktualnego mistrza świata Sama Kendricksa. On w tym sezonie halowym już pokonał 6 metrów. Z Łodzi Krzysztof Łoniewski. Zupełnie kiepsko zaczęły się mistrzostwa Europy w zapasach. Żadnemu z czterech reprezentantów Polski nie udało się awansować dalej niż do ćwierćfinału. Tylko od Dawida Karecińskiego czeka jutro walka w repasażach. Jedną walkę wygrałem, dalej jestem w zawodach. Podjąłem decyzję wraz z sztabem, że zmieniam kategorię wagową ze względu na to, że w 67 kg w tej chwili jest dwóch zawodników bardzo mocnych. Trener tak naprawdę w tej kategorii już mnie nie widział. No i po dłuższym tak naprawdę zastanowieniu postanowiłem oczywiście zmienić kategorię. I ciągle jest szansa na brązowy medal. Zupełnie inaczej idzie naszym w Mistrzostwach Świata w Bojerach. Łukasz Zakrzewski prowadzi po pierwszym dniu mistrzostw, które rozpoczęły się w Szwecji. Trzecie miejsce zajmuje Jarosław Racki. Wygląda na to, że mamy faworyta olimpijskich zmagań koszykarzy. Amerykańska Federacja ogłosiła zamknięcie szerokiej 44-osobowej kadry na igrzyska. Są w niej LeBron James, James Harden, Kevin Durant, Stephen Curry czy Russell Westbrook. W Tokio Amerykanie zagrają o czwarte złoto z rzędu. Wielkie pieniądze i wielki gest. Rosyjski miliarder Aliszer Usmanow przekazał Olimpijskiemu Muzeum w Lozannie oryginalny 14-stronicowy dokument napisany przez barona Pierre de Coubertina. Jest to manifest igrzysk z 1892 roku. Rosjanin kupił go za blisko 9 milionów dolarów, rekordową sumę, jeżeli chodzi o sportowe pamiątki. Ten rękopis jest manifestem nowożytnych igrzysk. Jestem przekonany, że Muzeum Olimpijskie jest najodpowiedniejszym miejscem, by przechowywać ten bezcenny manuskrypt, zaznaczył Usmanow podczas uroczystości w Lozannie. W nocy jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu i krupy śnieżnej. Nadal silny, porywisty wiatr osiągający w górach do 140 km na godzinę. Tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. W ciągu dnia w Zakopanem będzie 1 stopień, w Augustowie 2, w Rzeszowie, Warszawie i Szczecinie 5, a we Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Dziś w czasie niezwykłym opowiemy o unikatowym w skali Polski projekcie i sztuka. To wspaniała propozycja dla wszystkich, także dla osób z dysfunkcją wzroku. Można wybrać się na przykład na wirtualny spacer do dziwnego ogrodu Józefa Mehofera, czy też do Pałacu Kryształowego w Londynie. Niedawno zakończył się piąty etap tego projektu. W cyklu Na wyciągnięcie ręki będzie z kolei o ekspozycji, którą każda instytucja, dom kultury, organizacja pozarządowa czy też parafia może ściągnąć do siebie i to bezpłatnie. Taką wyjątkową wystawę przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji przypadającej 18 maja tego roku setnej rocznicy urodzin ojca świętego Jana Pawła II. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami.

W studiu w Białymstoku jest już gość dzisiejszego Czasu Niezwykłego, Barbara Szymańska, wiceprezes zarządu Fundacji Audiodeskrypcja. Witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam państwa, witam panią. Projekt i sztuka, czyli edukacja kulturalna dla wszystkich, to unikatowe przedsięwzięcie, które, jak państwo to anonsują na stronie portalu projektu, powstało z marzeń. Proszę o tym opowiedzieć. To marzenie narodziło się już, można powiedzieć, przed rokiem 2000, kiedy zaczynaliśmy audiodeskrypcję, rozpoczęliśmy jej wdrażanie do dzieł sztuki od filmu. Później pojawił się teatr oraz muzea, galerie, czyli dzieła sztuki. Ale cały czas był taki brak tego, że nie mamy dostępu na co dzień do dzieł sztuki, że są to wydarzenia specjalne, realizowane w ramach projektu, a brakowało tego, żeby móc zajrzeć do odpowiedniej publikacji i znaleźć na przykład dzieło, którego poszukujemy z audiodeskrypcją. Oczywiście, że jeszcze tego mówimy jest za mało. Mówimy tutaj o osobach niewidomych. Tak, mówimy o osobach niewidomych, chociaż projekt i sztuka edukacja kulturalna dla wszystkich, jak sama nazwa wskazuje, jest dedykowany osobom nie tylko niewidomym, chociaż na nie zwracamy szczególną uwagę ze względów oczywistych. Osoby, które nie widzą, nie mają takiej możliwości, by otworzyć album, by pójść do muzeum i po prostu obcować ze sztuką. Dlatego jest potrzebna audiodeskrypcja, technika, która za pomocą słowa przekazuje obraz widzialny w sposób taki, by było to przyjemne, zrozumiałe i pozwalało wyobrazić sobie dany obraz. Ale także dla osób, które mają problem z poruszaniem się. Osób głuchych, które znają język polski i mogą przeczytać to, co publikujemy. Bo wiadomo, że odsłuchać nie będą mogły, bo audiodeskrypcja jest dla osób słyszących. Natomiast osoby głuche mogą przeczytać chociażby analizy tworzone do każdego dzieła, żeby móc poznać w ogóle kontekst powstania dzieła, biografię danego artysty, jakie były inspiracje do stworzenia danych dzieł. Zakończyła się właśnie piąta edycja tego projektu opartego na państwa marzeniach. Co jest jego istotą? Piąta edycja to sztuka polska przede wszystkim, bo w tamtym roku, w czwartej edycji, realizowaliśmy, można powiedzieć, sztukę europejskich twórców, bardziej z nastawieniem właśnie na Francję, gdzie ta kultura kipiała. Polska wówczas nie istniała na mapach, podzielona przez trzech zaborców. Chcieliśmy poświęcić całkowicie oddzielną edycję projektu i sztuka właśnie dla twórców polskich, bowiem uważamy też, że sztuka buduje tożsamość człowieka i takie jak wpływ ma na to kultura z całego świata, bo trudno jest się odizolować od wpływów, ale wiemy, że między innymi właśnie twórcy polscy z nastawieniem na tą tożsamość narodową, na ratowanie polskiej kultury, tworzyli bardzo wiele i z takim nastawieniem, że jest to pewien cel, który im przyświecał, żeby tą tożsamość narodową budować, wzmacniać, żeby ona nie podupadała, żeby Polska była silna. To nam też przyświecało, żeby ta sztuka polska miała taki swój odrębny element na naszym portalu. Historia sztuki była zaznaczona. Porozmawiajmy o kulisach tego projektu. Zmierzyli się państwo też w tej piątej edycji z obrazami niezwykle znanymi, takimi jak na przykład bociany Józefa Chełmońskiego. Posłuchajmy. Na upstrzonej białymi i chabrowymi kwiatkami zielonej łące, zwrócony w lewo, stoi około 10-letni chłopiec o półdługich blond włosach wystających spod brązowej czapki. Jego postać rzuca cień na ramię siedzącego tuż przy nim, w centrum, zwróconego półprofilem w lewo szpakowatego mężczyzny. Obaj boso, ubrani w płócienne, biało-beżowe, luźne spodnie i obszerne koszule do kolan unoszą głowy. Wysoko nad nimi, na tle nasyconego błękitem nieba, z głębi łąki, szerokim półkolem kołując w prawo jeden za drugim, ponad górną krawędź obrazu wzbijają się odlatujące, burobiałe bociany. Taki znany obraz to, podejrzewam, ogromne wyzwanie, żeby zrobić to w sposób ciekawy także dla tych, którzy znają go bardzo dobrze. Państwu to się udało. Jak wygląda ta artystyczna kuchnia projektu? To ogrom pracy wielu ludzi zaangażowanych do projektu. około 20 osób, które tworzą zarówno audiodeskrypcje, czyli opisy do dzieł sztuki, ale także analizują te dzieła. Kuchnia artystyczna to poszukiwanie wiadomości, czytanie wielu tekstów z danej epoki, czytanie biografii twórców, żeby móc wydobyć to, co najbardziej istotne w danym dziele. To nie ile tylko osób treść, pracowało bo... na przykład przy bocianach Józefa Chełmońskiego? Przy każdym skrypcie zawsze pracują dwie osoby. Jest to osoba widząca, która może opisywać dzieło, ale także osoba niewidoma, która jest konsultantem, czyli sprawdza treść skryptu pod kątem czytelności, linearności danego opisu, żeby osoba niewidoma mogła to sobie płynnie wyobrażać. Nie musiała tego opisu jeszcze porządkować w wyobraźni. Kolejny obraz Józef Pankiewicz będzie w Ogrodzie Saskim. Posłuchajmy. W gęstej, aksamitnej, ciepłej czerni otulającej przestrzeń, w centrum i w oddali migocze kilka blików odbitego światła, sugerując grafitowo-czarną, transparentną powierzchnię rozległego stawu. Przed nim na wąskim brzegu, częściowo rozmytym w grafitowo-czarnej powierzchni wody, częściowo zanurzonym w nieprzeniknionym mroku nocy i mgle, lekko nasączonej srebrzystymi, zimnymi szarościami, trzy eteryczne, puszyste i lekkie, biało-szare plamy odrealnionych sylwetek śpiących łabędzi. Można poczuć magię tego wieczoru w Ogrodzie Saskim. Tutaj też właściwie dochodzi do tego taka cała poetyka opisu, który no, wprowadza nas w ten tajemniczy, przepiękny wieczór. Bardzo nam właśnie na tym zależy, żeby każdy obraz mógł oddziaływać na widza. Niezależnie czy się widzi, czy się nie widzi, ile się ma lat. Każdy obraz w jakiś sposób oddziaływuje. Akurat nokturny, ten nokturn Pankiewicza jest dla mnie magiczny. Ja go nigdy nie widziałam, ale właśnie dzięki audiodeskrypcji mogłam go zobaczyć i jest dla mnie naprawdę cudowny. Mimo, że jest tak odrealniony, że tego nie widać. A jeszcze to, co robi aktor, który czyta u nas skrypty, to jest taka magia, można powiedzieć, bo zawsze wprowadza ten skrypt na wyższą sferę. O ile my staramy się, żeby obraz, opisując go, obraz był właśnie płynny, poetycki, to jeszcze kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, odczytanie tego skryptu, tego opisu, które u nas akurat odczytywał właśnie Bartłomiej Olszewski, aktor, i robi to moim zdaniem doskonale. Jestem w stanie poczuć klimat, poczuć światło, poczuć czerń, ten aksamit, który on przekazuje nam w głosie. A w jaki sposób Państwu udaje się połączyć poezję z faktami? Bo przecież tutaj też często są podawane konkretne fakty dotyczące danego dzieła sztuki. Akurat tutaj, w tym okresie, którym się zajmowaliśmy, jest połączenie sztuk plastycznych, poezji, muzyki. To nam dużo też ułatwia. Takie dzieła, które są luministyczne, mają wiele efektów świetlnych, wiele efektów barwnych, są często inspirowane pewnymi literackimi utworami, często przytaczamy je w cytatach. One już są takim początkiem. Mają wprowadzić nas w ten klimat, mają też pokazać nam, skąd twórca czerpał inspirację, ale też nam samym często dają ten taki wzór, kierunek, którym możemy podążać, tworząc opis. I żeby ten opis właśnie wskazywał te cechy, które są tak dla nas istotne, aby przekazać formę, żeby ona była wprost namacalna, tak żebyśmy mogli ją uchwycić i zobaczyć. Przyjrzyjmy się kolejnemu dziełu, które pojawiło się na portalu iSztuka w ramach tej piątej edycji projektu. To dzieło Konstantego Laszczki. Zrozpaczona Konstanty Laszczka do wydłużonego, pochyłego fragmentu szorstkiej bryły skalnej na ugiętych kolanach i z rękoma zwieszonymi wzdłuż skały przylega naga, zrozpaczona kobieta o szczupłej, gładko wypolerowanej sylwetce. To kolejne dzieło, które się pojawiło na portalu iSztuka, dzieło Konstantego Laszczki. W jaki sposób Państwo dokonywali wyboru tych dzieł spośród tysięcy, które powstały też w tym czasie? Kanon był w tym roku tworzony przez Izabelę Kopanię, która jest historykiem sztuki. Inspirowała się prawdopodobnie również tym, jak są inne kanony tworzone w historii sztuki, ale bazowaliśmy na wiedzy właśnie osób, które na co dzień pracują ze sztuką, mają z nią na co dzień kontakt. Jest to zarówno ich pasja naukowa, jak i taka pasja, którą rozwijają, odwiedzając muzea na całym świecie. Dysponują ogromną wiedzą. Dzięki temu też mamy taką możliwość, by ten kanon był jak najbardziej bogaty. Oczywiście będziemy się starać go rozwijać jeszcze w przyszłości, żeby nie tylko w tej epoce, którą mamy obecnie, skomponowaną na przykład z kilkunastu dzieł, ale znalazły się jeszcze dodatkowe dzieła, które też pochodzą z tego samego okresu i wskazują na ten sam kierunek artystyczny. Czyli będą Państwo też uzupełniać? Tak, bardzo na tym zależy, ale także wprowadzenie artystów, których nie mogliśmy ze względów właśnie liczbowych wprowadzić w tym roku. Jest to naprawdę cudowny dorobek, który myślę, że warto pokazać. Na portalu iSztuka można też podziwiać dzieła architektury. Posłuchajmy. Willa Leopolda Kindermana, zwana Willą pod Jabłoniami. Projekt Gustav Landau Guttenteger, Łódź, Polska. Nieregularna, dwukondygnacyjna willa z poddaszem, wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu. Od północy willa łączy się z sąsiednią kamienicą. Od zachodu rozbudowana elewacja ogrodowa z przybudówką i wznoszącą się nad nią smukłą basztą. To już nie obraz, tylko monumentalna budowla. My tu oczywiście zaprezentowaliśmy tylko fragment tej opowieści. Ile średnio czasu zajmuje przygotowanie takiej prezentacji, zwłaszcza takiej trudnej prezentacji przedstawiającej dzieła architektury? To jest około 2 tygodni pracy, zarówno ze strony osób, które tworzą opis, ale także ze strony osób, które opisują, bo wiadomo, że każdy musi czytać, musi bazować na materiałach źródłowych i poszukiwanie, chociażby stworzenie etykiety, podanie wymiarów, nazwiska, też często imion, które są ukryte, nie są tak oczywiste dla nas, odbiorców, którzy znają zwyczajnie tylko to, co jest najczęściej podawane imię, bez dodatkowych jeszcze imion, które dany artysta posiadał, czy też wymiary, technika wykonania, miejsce, gdzie obecnie dzieło się znajduje, to jest jak gdyby wszystko, co musimy zgromadzić, a następnie jeszcze uporządkować, dotrzeć do fotografii, co też nie jest łatwe, kiedy zdjęcia są chronione prawami autorskimi, tak jak właśnie w przypadku Zrozpaczonej Laszczki. Tutaj akurat też musieliśmy dotrzeć, chociaż akurat napotkaliśmy na bardzo duże zrozumienie osób, które dysponują prawami autorskimi i z ogromną przyjemnością nam te osoby takie prawa udostępniły, żebyśmy mogli zaprezentować dzieło w dobrej rozdzielczości na zdjęciu, tak, żeby ono było również widoczne dla osób, które słabo widzą, a mogą to zdjęcie obejrzeć. Ile dzieł w sumie pojawiło się podczas tej 5. edycji? 60 dzieł nowych, które wzbogaciły historię sztuki. Teraz obecnie na portalu mamy 324 dzieła. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W czasie niezwykłym rozmawiamy dziś o projekcie iSztuka, czyli edukacja kulturalna dla wszystkich, a naszym gościem jest Barbara Szymańska, wiceprezes zarządu Fundacji Audiodeskrypcja. Powróćmy do poprzednich edycji, bo tych dzieł z całego świata jest naprawdę ogrom i powiedzmy, że każde z tych dzieł, każdy z tych opisów to jest tak naprawdę Państwa mrówcza praca. Trudno nawet wymienić wszystkie nazwiska osób zaangażowanych od samego początku, bo projekt jest realizowany od 2015 roku. Osoby też czasami się zmieniają, bo wchodzimy obecnie w sztukę współczesną, ale zaczynaliśmy od prehistorii, gdzie zupełnie był inny efekt wizualny tych dzieł, gdzie możemy zauważyć, jak bardzo różnie jest świat postrzegany przez człowieka. Człowieka od prehistorii, który tworzył w jaskiniach, poprzez na przykład Egipt, gdzie był kanon przedstawiania postaci wyszczególniony, oraz przejście przez te wszystkie poszczególne epoki aż do współczesności. To pokazuje, jak ogromnym bogactwem dysponuje człowiek w swoim rozwoju. Państwo tutaj przez cały czas mają taką ogromną odwagę zabierania się za dzieła, które są bardzo znane i gdzie naprawdę trudno jest coś nowego o tych dziełach powiedzieć, bo zostały już przez różnego rodzaju krytyków opisane i omówione w najróżniejszy sposób, a jednak Państwu udaje się zrobić to zupełnie inaczej. Jednym z takich dzieł, które pojawiło się w poprzedniej edycji, to były słynne słoneczniki. Słoneczniki. Vincent van Gogh. Właściwie Vincent Willem van Gogh. słońce. Światło, które z braku lepszego określenia mogę nazwać tylko żółtym, bladą siarkową żółcią, bladym cytrynowym złotem. Ach, żółć jest piękna. Vincent van Gogh. Słonecznik jest mój. Tak pisał Vincent van Gogh do swojego brata Theo, nie przypuszczając jeszcze, że po wielu latach motyw słonecznika będzie funkcjonował niemal jak jego podpis. Państwo tutaj wręcz malują te obrazy słowem. Czy tu też pojawiają się najpierw szkice i próby? Oj, tak. Czasami ile z wersji? Najwięcej chyba około 6 wersji, czy nawet może 8 wersji takich skryptów powstaje, bo cały czas je poprawiamy. Poprawiamy pod kątem czytelności, linearności, bo jeśli osoba widząca stworzy, opisze na przykład chociażby przestrzeń, opisze kształty i kiedy zaczynamy poprawiać tą linearność, kiedy wdrażamy tą poetykę opisu, to dochodzi do tego, że czegoś brakuje albo coś jest opisane nie tak czytelnie, należy to poprawić, tak żeby to było czytelne, żeby również osoba niewidząca, nie patrząc na obraz, mogła sobie to prawidłowo wyobrazić. Dochodzi do pewnych takich odkryć, których wcześniej nie zauważała osoba, na przykład widząca, tworząc przestrzeń, na opisując przykład tą przestrzeń. To chociażby słowo obok, które dla osoby niewidomej jest zupełnie nieczytelne. Ale też właśnie to konkretne słowo, czy też użycie koloru, chociaż wiemy, że dla osób całkowicie niewidomych od urodzenia kolor może być nieczytelny, ale starając się tworzyć edukację wizualną dla osób niewidomych, staramy się również, by te kolory stawały się namacalne, czyli błękit był lekki, błękit był porównywalny z niebem. Właśnie można inaczej poczuć błękit, czy też czerwień, która jest gorąca, jest porównywana z ogniem, zieleń jak trawa, soczysta jak rośliny i wiele takich innych odniesień do światła, które jest jak strumień, czy też chociażby takie jak w rzeźbie osoby niewidome mogą łatwiej się posługiwać dotykiem. Słowo chropowata, powierzchnia matowa, śliska, gładka. Te wszystkie mogą również odczuć osoby, które całkowicie nie widzą od urodzenia, ale jak wiadomo, większość osób to są osoby ociemniałe, czyli te, które straciły wzrok. Dlatego tworząc każde dzieło używamy jak najbardziej zarówno wrażeń, które są związane z kolorem, ale także światłem. Jest to dla nas bardzo ważne, ale nie zapominamy też o fakturze, o tym, że obraz jest malowany na przykład grubą farbą, która odbija każde poruszenie pędzla artysty, czy to będzie poruszenie pędzla szybkie, uderzenie, czy też na przykład długie pociągnięcia, na przykład farbą, która już prawie zostawia jedynie taką mgiełkę, bo jest na tyle mało tej farby, że dzięki temu na przykład chociażby w obrazie Wschód Słońca Monet powstaje ta mgła taka, która jest tak nieoczywista, bo jest tylko delikatnie pociągnięciem pędzla na płótnie. Ja przyznam się, że słuchając tego opisu słoneczników miałam wrażenie, że wręcz zagłębiam się w tym obrazie i że jestem w tym miejscu, że widzę ten wazon z tymi przepięknymi kwiatami, słonecznikami przed sobą, ale też dla mnie niezwykle ciekawe były te anegdoty, które dotyczyły samego autora, które się pojawiły, my żeśmy tutaj dali fragment tego opisu, w jaki sposób państwo zdobywają takie ciekawostki? Bazujemy zarówno na publikacjach naukowych, na tym, jakie badania się pojawiają na całym świecie. Czyli państwo sprawdzają dokładnie każdą informację. To nie są ploteczki, to są fakty. Właśnie staramy się sprawdzać, żeby to nie było tak, że mamy coś, co jest niepotwierdzone. Jeśli ktoś coś takiego znajdzie, to prosimy o wiadomość, ale tak, staramy się jak najwięcej informacji potwierdzić w wielu źródłach, bo tak jak nawet w tym roku, kiedy tworzyliśmy audiodeskrypcję do obrazu Branta Czarniecki pod Koldyngą, okazuje się, że jeden z dziennikarzy odkrył, że ten obraz nie przedstawia właśnie tej walki. Nie jest to walka pod Koldyngą, a zupełnie w innej przestrzeni i też pokazujemy to, chociaż to nie jest jeszcze do końca potwierdzone, ale już wskazujemy na tą ścieżkę i czytając opisy samych bohaterów tych walk, okazuje się, że naprawdę wiele z tego, co jest na obrazie, pasuje rzeczywiście do tej innej walki, którą ten dziennikarz przedstawia, niż do tego, co mamy w samym tytule, który zresztą został zmieniony, właśnie Czarniecki pod Koldyngą. Czyli państwo też taką pracę śledczą prowadzą, można powiedzieć, przy... Tak, detektywistyczną. Mamy też osoby, które bardzo mocno doszukują się, tak jak tworzyliśmy na przykład obraz Krzyk Edwarda Munka. Też samo miejsce. W wielu informacjach w internecie odnajdziemy, że jest to podest. Jest to tak, jak ktoś by stał na podeście, na molo. A to nie jest podest. To jest dokładnie miejsce, które zostało przedstawione. Jest to droga, która jest często używana przez turystów w Norwegii i można to miejsce odwiedzić, zobaczyć, gdzie jest dokładnie stworzone, ale jest tak namalowane, że rzeczywiście można mieć czasami wrażenie, że to są deski takiego podestu, a sam Munk, używając pociągnięć pędzla w ten sposób, doprowadził do takiego wrażenia, że nie jesteśmy do końca pewni. Natomiast samo miejsce i widok na zatokę przedstawia dokładnie to miejsce, które jest już ukazane w wielu informacjach, które są już potwierdzone. Posłuchajmy. Krzyk. Edward Munk. W rozedrganej, rozhuśtanej przestrzeni, pod płomiennie żółto-pomarańczowym niebem, rozdzieranym gęstniejącymi ku górze falami krwistej czerwieni, tuż przed nami w centrum, w ujęciu do kolan faliście wygięte smukłe ciało humanoidalnej postaci, zasłaniającej uszy wydłużonymi smugami dłoni, przyłożonymi po bokach łysej głowy, o szeroko rozstawionych, wytrzeszczonych, okrągłych oczach i eliptycznie rozwartych ustach w niemym krzyku. Edward Munk, Krzyk. To myślę, że też było ogromne wyzwanie dla państwa, żeby taki obraz przedstawić. Tu jest, można powiedzieć, właśnie tak jak praca detektywa, śledzenie każdego szczegółu, użycie odpowiedniego słowa, na przykład niebo, które jest rozrywane krwistymi smugami, ma też wywoływać odpowiednie wrażenie. Dzięki temu, że te słowa mogą budować te wrażenia, my jesteśmy w stanie też oddziaływać na widza, który nie widzi. Bo gdyby to był taki po prostu zwykły opis tylko treści, to by było bardzo suche, nieoddziaływujące. Natomiast dzięki temu, że to aktor jeszcze przeczyta w odpowiedni sposób i te słowa, które mają odpowiednie znaczenie, to wszystko razem sprawia, że ten efekt końcowy jesteśmy wprost w stanie odczuć namacalnie. Ale jest to też bardzo dla nas istotne, że każda przestrzeń, każdy obraz wprowadza w nas inną historię. Ja czasami, idąc spać po pracy, śnią mi się te obrazy. Po prostu ja jestem tak, mimo że ich nie widzę, ale jestem przepełniona obrazami. Utkwił mi szczególnie, chociaż nawet nie jest to mój obraz ulubiony z tej edycji, ale bardzo często jest w mojej pamięci. Często do mnie wraca Dirk Chrześcijańska Henryka Siemiradzkiego. Może ze względu właśnie na kompozycję. Krzyk Edwarda Munka również wywarł na mnie mocne wrażenie, bo ja podczas nagrania zwyczajnie mi łzy popłynęły. Jeszcze tak to aktor przeczytał. Ja to widzę i podziwiam. Jest to coś, co wywołuje wrażenia estetyczne, których mi na przykład osobiście po stracie wzroku bardzo brakuje. A dzięki temu, że mam na co dzień kontakt z audiodeskrypcją, te wrażenia cały czas są we mnie. One bardzo mocno na mnie oddziaływują. Przejdźmy się dalej po tej państwa wirtualnej galerii. Powrót syna marnotrawnego. Rembrandt Hermansson van Rijn. Z brązowo-rdzawo-czarnego mroku głębi, z przodu przechodzącego w ciepłe, cynamonowe i cynobrowe brązy, padające z lewej światło, wyłania fragment rzeźbionego portalu wejścia i zgromadzonych przy nim sześć postaci. Z lewej, w płóciennej, jasno-brązowej sukmanie z szarymi zaciekami, odwrócony tyłem klęczy młody człowiek o nierówno ogolonej głowie, wtulający się w łono pochylonego nad nim z przymkniętymi oczami siwobrodego ojca. To kolejne dzieło, już zupełnie inny nastrój. Przechodzimy do innych czasów zresztą. Co działo się podczas pracy przy opisie tego wybitnego dzieła? To też obraz, który już opisywaliśmy kiedyś w 2010 roku. ale opisywały go mi inne osoby. I co ciekawe, inaczej go wtedy odbierałam, inaczej go odbieram teraz. Teraz go odbieram dużo bardziej bogato, bo to zależy naprawdę, kto opisuje, kto jak patrzy na obraz, bo wiemy, że każdy z nas widzi inaczej. To często na warsztatach, które prowadzimy z audiodeskrypcji, wynika z faktu, że każdy opisuje inaczej jeden fragment filmu chociażby. A dzięki temu, że w historii sztuki opisują dzieła osoby, które mają większe do tego predyspozycje, są bardziej do tego stworzone, myślę, ze względu na pasję, dzielenie właśnie tej pasji z historią sztuki związanej, te obrazy są bardzo bogate, te obrazy są takie natchnione, można powiedzieć, ich pasją, ale też pokazują troszeczkę inny efekt końcowy. Tu również, bo wiadomo, że ten obraz akurat cechuje się ciemnością i światłem. To światło sprawia, że z tej ciemności coś się wydobywa. I myślę, że to też słychać w głosie, kiedy z tego ciemnego mroku ten głos jest ciemny, basowy, powoli przechodzi w ciepłe brązy i pokazuje nam światło, które wydobywa syna i ojca. I bardzo wzruszającą scenę. I można powiedzieć, że jest to dla mnie obraz bardzo wzruszający, bardzo działający na mnie wewnętrznie, emocjonalnie. Tak jak pozostałe dzieła, zresztą nawet z tej epoki, z Młodej Polski, którą robiliśmy. Dzieła symbolistów, które pokazują nam zarówno tą warstwę duchową, ale też właśnie warstwę zmysłową. O ile impresjoniści byli bardziej zmysłowi, o tyle symboliści, a szczególnie właśnie symbolizm polski jest bardzo natchniony duchowo i zmysłowo. I to się wszystko tak łączy. A jeszcze przy okazji potrafi wybuchać emocjonalnie w dziełach niektórych mistrzów. Tu natomiast jest ogromny spokój, ogromna cisza, wzruszenie, takie poruszanie tych najgłębszych nut w człowieku. Powiedziała pani, że zmienili państwo ten opis. Czy często jest tak, że państwo wracają do tych dzieł, które są na portalu i sztuka i coś tam do nich dodają, zmieniają te opisy, poprawiają? Jeśli jest to możliwe i wiemy, że na przykład stworzyliśmy jakieś dzieło i to dzieło warto poprawić, warto je wzbogacić, warto je przeczytać inaczej, żeby nie było takie płaskie, że nie było tego efektu właśnie takiego braku oddziaływania, to tak, sięgamy do takich dzieł, ale nie jest ich tak dużo, bowiem te dzieła, które stworzyliśmy i są dostępne, staramy się też ich często nie powtarzać, stworzyć nowe dzieła, a na przykład wiemy, że te dzieła, które już są, możemy jeszcze do nich wrócić. Do tej pory poprawiliśmy na pewno impresję Wschód Słońca oraz właśnie Powrót Syna Marnotrawnego. Czy w trakcie pracy nad opisami tych wszystkich dzieł sztuki, które pojawiły się na portalu, były takie spotkania, takie rozmowy, których pani nie zapomni? Z każdą z osób. Ja mam osobne wrażenia, osobne przeżycia. Myślałam nawet właśnie tak jak pani już wspomniała o detektywach w naszych opisach. To są takie osoby, które właśnie prowadzą taką pracę detektywistyczną i z tymi osobami bardzo lubię rozmawiać, bo one podchodzą do tej pracy tak profesjonalnie, że ja jestem po prostu czasami pod dużym wrażeniem. Jeśli ktoś mi szuka dokładnie zatoki, jak ona się wgłębia w teren, gdzie ten teren się znajduje. Taka praca poszukiwawcza, to mnie właśnie inspiruje często do rozmów z tymi osobami, które to robią. Ja jestem tym osobom niesamowicie wdzięczna, bo dzięki ich oczom ja jestem w stanie widzieć, tak? To jest naprawdę niesamowita umiejętność. Są dzieła, które ja potrafię powiedzieć, że mi się nie podobają. Nie jest to moja bajka. Jak gdyby nie jest to sztuka, z którą chciałabym obcować, ale są obrazy, które zostaną we mnie tak do końca, tak piękne i oddziałujące na zawsze. Przejdźmy się dalej po tej wirtualnej galerii. Apollo i Dafne. Gian Lorenzo Bernini. W rozwianej szacie, z falującymi włosami, młody bóg Apollo w rzemykowych sandałach ściga nagą, smukłą nimfę Dafnę, wbiegającą po skalistym podłożu na lekkie wzniesienie. Z tego, co wiem, to kolejne dzieło, które jest pani w szczególny sposób bliskie. Dlaczego? Ze względu na ekspresję. W ogóle pokazanie ruchu w kamieniu, pokazanie tego, jak płynnie coś przechodzi z jednej formy w drugą, tak jak tutaj Dafne, która zmienia się w drzewo, a jej nogi pokrywają się korą, dłonie i włosy przemieniają się w gałązki o listkach laurowych. Sama postać pędzącego za nią Boga, który ją chwyta. Jest to dla mnie niesamowita niesamowity efekt czarodziejski wprost. Jak w marmurze można coś takiego przekazać? Jak można pokazać ruch spływających szat? Tyle emocji, które się pojawiają. To jest ciekawe, że nie zwracając uwagi nawet na nazwisko artysty, poczuć to mistrzostwo w tym dziele. Docenić to, że dzieło jest dziełem, a nie po prostu tylko pewną pracą wykonaną w kamieniu. W jaki sposób państwo starają się oddać tę trójwymiarowość dzieła? To jest bardzo trudne. Myślę, szczególnie dla osób, które zaczynają pracę z opisem przestrzeni dla osób niewidomych. Zresztą tak jak mam już opinię od osób niewidomych, często osoby niewidome też same mają problem chociażby z wyobrażaniem sobie architektury, która jest bardzo trudna w opisie dla osób widzących, ale też takiej percepcji dla osób niektórych niewidomych. Chociaż są osoby niewidome, które uwielbiają architekturę, takie osoby spotkałam, a sam opis przestrzeni musi być bardzo dokładny ze względu chociażby na kierunki świata, do których musimy się odnosić. To jest bardzo istotne, żebyśmy się nie pogubili w tej przestrzeni. Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu z dzieł, które pojawiło się w tej galerii. Huśtawka. Pierwotna nazwa – Szczęśliwe wydarzenia na huśtawce. Jean-Honor Fragonard. Pośród wiekowych, miętowo-zielonych drzew i różanych krzewów z bladoróżowymi kwiatami w miękkim, złotawym świetle słonecznym przebijającym się przez liście w centrum na rozbujanej na sznurach opadającej z góry huśtawce zwrócona lekko w lewo młoda, uśmiechnięta kobieta. Tutaj jest dużo takich wzruszeń mocnych, silnych. O tyle są też pewne dzieła takie radosne, takie lekkie, które może tak się nie zagłębiają właśnie w duszę człowieka, ale potrafią dodać taką radość, taką pokazać tą świetlistość, tą, chociaż może nawet ten obraz, jeśli poznamy jego historię, dowiemy się, co rzeczywiście przedstawia, okaże się, że ta historia wcale nie jest taka lekka i zwiewna. Natomiast sam sposób przedstawienia tematu, tam jest to później rozwinięte w opisie szczegółowym, to bogactwo, ta świetlistość, ta zieleń migocząca, to wszystko sprawia, że człowiek ma zupełnie inne odczucia, inne wrażenia. One są lekkie, bardzo przyjemne i świetliste. Dla mnie ciekawe jest w obrazach to, że każdy obraz tworzy taką historię, której można się dalej rozwijać. Można się wczytywać zarówno w biografię artysty. Ja bardzo lubię też później czytać książki, czy nawet wcześniej czytać książki, które przedstawiają danego artystę, chociażby tak jak Van Gogha. Ileś książek można przeczytać o samym bohaterze i można go lubić lub też nie, bo wiadomo, że każdy człowiek jest inny. Ale samo dzieło później, które funkcjonuje, ono też pokazuje, jak bardzo zostało przefiltrowane przez danego artystę, jak zostało przefiltrowane przez tą epokę, w której było tworzone. I bez tego całego kontekstu trudno jest odczytywać dzieła i tak samo je wybierać, ale właśnie to sprawia, że takie dzieła warto czasami wziąć do kanonu, bo dzięki temu również osoby, które nie mogą na co dzień z tą sztuką mieć kontaktu, pójść do muzeum, osoby nawet starsze, które chciałyby, a czasami nie jest to łatwe, to dzięki temu tutaj mają taką możliwość, bo wystarczy kliknięcie, przeniesienie się do internetu, wejście na stronę i włączenie pliku, by móc już ten obraz zobaczyć. Na zakończenie przypomnijmy, gdzie szukać wejścia do tej niezwykłej galerii i sztuka. Wszystkie dzieła stworzone dotychczas, każda z osób, która ma dostęp do internetu, niezależnie czy to będzie platforma mobilna, komórka, czy też komputer stacjonarny, laptop, może wpisując w adres www.isztuka.edu.pl znaleźć historię sztuki wirtualną, stworzoną dla wszystkich właśnie z audiodeskrypcją i z analizami. I tam odnajdzie wszystkie dotychczas stworzone epoki, od prehistorii po młodą Polskę, już po drugą połowę XIX wieku, bo obecnie będziemy już wkraczać w wiek XX. Gościem dzisiejszego Czasu Niezwykłego była Barbara Szymańska, wiceprezes zarządu Fundacji Audiodeskrypcja. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. mnie pokochał, nie wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na zły. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził, ktoś, kto pokochał mnie. Lampa na krowie i krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał ci. Ze mną niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Ktoś pokochał, woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Czas niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji przypadającej 18 maja tego roku setnej rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II przygotowało wyjątkową wystawę. Mówi Joanna Korzeniewska, rzecznik prasowy Centrum. Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało wystawę Karol Wojtyła Narodziny. Nowatorskość polega na tym, że jest przygotowana z myślą o tym, by instytucje same mogły ją wydrukować. Jest to taka formuła ready to print, gotowa do druku, czyli my jako właściciel tej wystawy udostępniamy instytucjom, szkołom, parafiom pliki do druku, tak by te instytucje mogły w swoich miejscach taką ekspozycję zorganizować. Ta lista instytucji, które są uprawnione do takiego nieodpłatnego korzystania z naszej wystawy, jest bardzo długa. To są instytucje kultury, domy kultury, muzea, biblioteki, szkoły, parafie, organizacje pozarządowe i również jednostki podległe Ministerstwu Spraw Zagranicznych rozsiane po całym świecie. Jest dosyć spore zainteresowanie tą wystawą z różnych organizacji polskich na całym świecie, od Curacao po Syberię. Czyli te zgłoszenia już do Państwa wpływają. Do dziś, czyli raptem kilka dni po ogłoszeniu tego, że mamy taką wystawę, mamy już około 60 zgłoszeń i w kilkanaście miejsc ta wystawa już pofrunęła. Założyliśmy sobie w Centrum Myśli Jana Pawła II, że urodziny Karola Wojtyły będziemy świętować ujmując tę rocznicę w słowie narodziny, ale narodziny rozumiane do pełnienia różnych ról. I dlatego każda plansza naszej wystawy, a jest ich łącznie 10. Te wszystkie plansze tutaj są tak, w tej chwili plansze, przed nami. Każda z tych plansz ma swój tytuł. Tytuł to jest pewna funkcja, którą Karol Wojtyła i później Jan Paweł II pełnił. Zaczynamy od Lolka, oczywiście urodziny. I tutaj na tej planszy mamy oczywiście małego Karola ze swoją mamą Emilią. To zdjęcie dosyć znane. Również znane jest zdjęcie Karola Wojtyły z rodzicami, ale też możemy go podejrzeć, kiedy miał kilkanaście lat, kiedy był uczniem gimnazjum. Czy tutaj pojawiają się takie zdjęcia, które były nigdy nie publikowane? Oczywiście, że tak. Takim zdjęciem może być zdjęcie 19-letniego Karola Wojtyły, zrobione 2 miesiące przed wybuchem II wojny światowej. Karol Wojtyła był wtedy na obozie szkoleniowym we wschodniej Polsce. Także jest to zdjęcie z 1939 roku. No, nietypowe, dlatego że jest w mundurze wojskowym. Było to szkolenie wojskowe. Jest zdjęcie Karola Wojtyły już jako kardynała, który podróżował po różnych krajach i mamy takie zdjęcie zrobione w autobusie na lotnisku Okęcie, kiedy to uśmiechnięty Karol Wojtyła i uśmiechnięty prymas Wyszyński jadą siedząc w autobusie. Są również zdjęcia bardzo ważne. Są zdjęcia ze spotkań na przykład przedstawicieli różnych religii, z modlitwy o pokój. Są zdjęcia z zamachu na Jana Pawła II. Są zdjęcia z jego spotkania z Aliakczą. Ale oprócz zdjęć jest bardzo ciekawy i bardzo przystępnie stworzony tekst. To jest taki pierwszy nurt naszej narracji. Opowiadamy o narodzinach, o tym, jakie funkcje pełnił Karol Wojtyła i jakie to miało znaczenie dla Polski, dla świata, również dla Kościoła. Ale jest też taki drugi nurt. To są podpisy pod zdjęciami, bo tych zdjęć rzeczywiście jest dużo i to jest taka druga historia, którą każdy może sobie tutaj przeczytać. Jak dużo osób pracowało przy stworzeniu tej wystawy? A tu panią zaskoczę. Około 5 czy 6 osób. To jest zespół złożony z pracowników Centrum Myślenia Pawła II. Stworzyliśmy tę wystawę naszymi własnymi zasobami i dlatego to jest dla nas też wielka radość, że możemy się jako Centrum Myślenia Pawła II w taki sposób podzielić z tak wieloma instytucjami, bo zakładamy, że dzięki temu ta wystawa trafi do setek tysięcy ludzi w Polsce i na całym świecie. Skąd pochodzą te zdjęcia, które tutaj możemy oglądać na tych planszach? Z zasobów Centrum Myśli Jana Pawła II, ale również pozyskaliśmy je z różnych agencji fotograficznych, różnych instytucji. I ciekawostką, myślę, jest to, że jako Centrum Myśli Jana Pawła II od kilku lat przygotowujemy się do uruchomienia takiego portalu JP2 Online, JP2 Online z angielskiego, ponieważ portal będzie dwujęzyczny. Pracujemy nad tym kilka lat i w rocznicę urodzin Karola Wojtyły ten portal będzie już udostępniony i na tym portalu tam będą nie tylko zdjęcia, ale to będą również dokumenty, filmy, wywiady, słowem wszystkie te materiały, które przez wiele lat Centrum Myśli Jana Pawła drugiego w drodze wielu umów z archiwami państwowymi, z Polskim Radiem również, z telewizją, z instytucjami takimi jak IPN, pozyskało i które udostępnimy, co ważne, na wolnych licencjach, czyli każdy będzie mógł sobie większość tych materiałów pobrać z tego portalu i z nich korzystać. Mówiła Joanna Korzeniewska, rzecznik prasowy Centrum Myśli Jana Pawła II. Regulamin udostępniania wystawy oraz poglądowe plansze można obejrzeć i pobrać na stronie www.centrumjp2.pl. I to już wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. For the NCB that was. A fallen angel, Jesus on the cross. Skating ballerina, should've seen her do the skater walk. Fate and draw. Harry had to work in Clanstone. Like the waves coming to the shore. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy niskie ceny. Media.